Ujambo msikilizaji, hii ni NHK World Radio Japan. Ni wakati wa kipindi cha jifunze Kijapani. Mwenyeji wako ni mimi Asha Juma. Na mimi ni Paul Alphonse. Tufurahie kujifunza Kijapani kwa pamoja. Leo tutajifunza somo la 21. Usemi wetu wa msingi hii leo ni Iie, sore hodo demo. Hapana, sio sana. Mhusika mkuu katika kipindi hiki ni Anna, mwanafunzi kutoka Thailand. Anna na rafiki zake Sakura na Rodrigo wamekwenda kwenye kibanda cha karaoke. Sasa hebu tusikilize mazungumzo katika somo la 21. Anna, jōzu da ne. Iie, sore hodo demo. Ah, mou konna jikan desu. Taihen, mōgen ni maniawanai. Sasa hebu nikupe maelezo kuhusiana na somo hilo. Sakura alimwambia Anna. Anna, jōzu da ne. Yani Anna, unaimba vizuri. Anna. Ni Anna. Sakura anamuita Anna kwa jina lake kwa namna ya kawaida, yani bila kuongeza. Sam. Kwa sababu mpaka kufikia sasa, wamekuwa marafiki wa karibu. Jōzu. Ni kivumishi kinachomaanisha mzuri kwa. Dane. Mara nyingi hutumiwa mwisho wa sentensi katika mazungumzo ya watu wawili. Da. Ni matamshi ya kawaida ya neno. Desu. Njia ya kiungwana ya kumalizia sentensi. Ne. Inaongezwa mwisho wa sentensi ikiwa nia ya mzungumzaji ni kutaka makubaliano. Nina swali Paul, utasema nini ikiwa unataka kusema jōzu da ne kwa namna ya kiungwana? Unapozungumza kwa namna ya kiungwana unasema desu badala ya da. Kwa hiyo ni jōzu desu ne? Ama nimekosea? Uko sahihi Paul. Sakura anamsifu Anna kwa kumwambia anaimba vizuri. Anna anajibu. Iie, sore hodo demo. Hapana, sio sana. Huo ndio usemi wa msingi katika somo hili. Iie. Ni jibu la kukanusha. Sore hodo demo. Inamaanisha sio sana. Iie, sore hodo demo. Hapana, sio sana. Ni usemi unaotumiwa ikiwa unataka kuonyesha unyenyekevu au kutokuwa na majivuno. Husemi asante ikiwa mtu atakusifu? Unaposema asante, inaonyesha umekubali sifa uliopewa. Kwa Kijapani kutojivuna ni namna ya kuonyesha adabu. Itabidi niwe mwangalifu kuhusiana na hilo. Turudi kwenye mazungumzo ya msingi kwa hii leo. Rodrigo anaangalia muda na anapigwa na butwa. Mou konna jikan desu. Yani, muda umekwenda. Ni ishara ya mshangao. Mou. Ni tayari. Konna. Inamaanisha kama hii. Jikan. Ni muda. Desu. Neno la kiungwana la kumalizia sentensi. Katika somo la tatu ulijifunza vivumishi vya koso ado. Je, konna ni miongoni mwao? Ndiyo. Kando na konna, pia kuna sonna. Kama hiyo. Anna. Kama ile. Na donna. Namna gani? Anna alishangaa jinsi muda ulivyokwenda. Taihen. Yani low. Taihen. Ni kivumishi kinachomaanisha low. Mara nyingi unatumia neno hilo ikiwa utakumbana na tatizo au kujipata katika matatizo. Kwa namna ya kawaida unasema taihen desu, au siyo? Ndiyo. Mungen ni maniawanai. Yani, sitaweza kuwahi muda wa ukomo wa kurudi. Mungen. Ni muda uliowekwa wa kutotoka nje. Ni wakati ambao unahitajika kurudi bwenini. Ni. Inaonyesha muda. Katika muktadha huu, muda wa ukomo wa kurudi. Maniawanai. Inamaanisha sitaweza kuwahi. Maniawanai? Naweza kuwahi ni maniaimasu. Hali ya kukanusha ya maniaimasu ni maniaimasen. Siwezi kuwahi. Namna ya kawaida ya maniaimasen ni maniawanai. Kama maniawanai. Vitenzi vinavyomalizikia na nai vitaitwa vitenzi vya umbo la nai. Sasa tusikilize tena mazungumzo ya somo la 21. Usemu wa msingi ni Iie, sore hodo demo. Hapana, sio sana. ンナ上手だね。 いいえ、それほどでも。 ああ、もうこんな時間です。 大変、門限に間に合わない。 Sasa ni wakati wa kona ya mwalimu tufundishe. Msimamizi wa kipindi hiki ni Profesa Kane Tokunaga, anafundisha mambo ya msingi. Leo umejifunza vitenzi vya umbo la nai kama vile mania wa nai, siwezi kuwahi. Tafadhali tufunze hilo kwa kina. Kama ni hivyo, tumuulize mwalimu wetu. Watashi ga ushemasho. Anasema, acha ni kufahamishe namna kubadilisha vitenzi vya umbo la masu na kuwa umbo la nai. Yani kubadilisha vitenzi vya umbo la masu na kuwa katika hali ya kawaida ya kukanusha ya umbo la nai. Kwanza, ikiwa irabu kwenye silabi kabla tu ya masu inamalizikia na e, unachohitajika kufanya ni kubadilisha masu na kuwa nai. Kwa mfano, tabemasu. Ninakula, inageuka na kuwa tabenai. Sili. Sasa ikiwa irabu ya silabi kabla tu ya masu inaishia na i, kuna namna mbili. Namna ya kwanza, unabadilisha masu na kuwa nai. Kwa mfano, okimasu. Ninaamka, inageuka na kuwa okinai. Siamki. Katika namna ya pili, unaondoa neno masu alafu ubadilishe irabu ya silabi kabla tu ya masu na kuwa a, na uongeze nai. Acha ni kueleze hili na ikimasu. Naenda. Kama mfano, hapa silabi kabla ya mas ni ki. Kwanza unabadilisha ki na kuwa ka. Halafu uongeze nai. Kwa hiyo umbo la nai la ikimasu ni ikanai. Yani siendi. Lakini ukishaondoa mas, ikiwa silabi iliyopo kabla tu ya neno hilo ni irabu i peke yake bila konsonati, unabadilisha i na kuwa wa. Halafu uongeze nai. Kwa hiyo, tsukaimasu. Natumia, inageuka na kuwa tsukawanai. Situmii. Na mwisho, acha ni kufahamisha kitenzi ambacho kinanyambulika katika namna isiyo ya kawaida. Kimasu. Ninakuja, inageuka na kuwa konai. Siji. Hiyo ilikuwa ni kona ya mwalimu tufundishe. Na sasa ni wakati wa tanakali sauti. Bila shaka ni watu wanaangalia michezo ya moja kwa moja ambayo ni ya kusisimua, au sio? Ndiyo, watu wengi wanapiga kelele. Sauti hiyo inaelezwa namna hii. Wawa. Wawa, kumbe. Sasa sikiliza sauti hii. Inaonekana wasichana wanamshangilia msanii. Sauti ya juu ya wanawake inaelezwa namna hii. Kya kya. Lakini kumbuka, ikiwa wasichana wanaogopa pia wanasema kya. Kwenye kona ya tanakali sauti hii leo, umejifunza kuhusu wawa na kya kya. Kabla ya kukamilisha, Ana anatafakari yaliyojiri katika somo la leo. Yuwa. Nilifikiria Wajapani hawawezi kufurahia hadharani. Lakini sasa najua wanapokuwa kwenye mabanda ya karaoke, wanaweza kubadilika. Leo nilihisi tumekuwa marafiki wa karibu. Bila shaka umefurahia somo la 21. Usemu wa msingi hii leo ni Iye, sore hodo demo. Hapana, sio sana. Je, Ana ataweza kufika bweni analoishi kabla ya muda uliowekwa wa kutotoka nje? Hilo utalifahamu kwenye kipindi kijacho. Usikose kujumuika nasi.